या रब, मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दीजिए और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा फरमाइए जो नमाज कायम करें। ऐ हमारे परवरदिगार, और मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए।